Kevin Melayu. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Ai hati siapa, ai tak terbalut mendengar lagu Sapin Melayu. Terima kasih.